Bakara suresi 249 ila 256. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 249. ayet. Bakara. Felemma fesala Talut bil cunut. Talut askerleriyle ayrıldığında, Beyt-i Makdis'ten uzaklaştığında, ayrıldığında Gale dedi ki: İnna Allaha mustalikum bi neherin. Allah sizi bir nehirle deneyecek. Femen şeribe minhu feleyse minni. Her kim ondan içerse o benden değildir. Ve men lem yed'amhu, her kim ondan tatmazsa fe innehu minni, o bendendir. İlla men yeterefe gurfeten, ancak bir avuç alandan hariç, gurfeten diyediği elleriyle bir avuç kadar su içen hariç. Feşeribu minhu illa galilen minhum, o nehirden içtiler, onlardan pek azı harici, pek azı harici, hariç olan o nehirden içti. Felemma câvezehu huve vellezîne âmenû ve Talut ve beraberinde olanlar nehri geçtiklerinde kalu, bir kısmı dedi ki: la bâgatel yevm, bugün bizde güç yoktur. Bi Câlûte ve cunûdihi, Câlût ve askerleriyle karşılaşacak güç yoktur. Kâlellezîne yezunnûne ennehum mulâkullâh, Allah'la karşılaşacaklarını, Allah'la kavuşacaklarını bilen, o bilgiye ve imana sahip olan kimseler de, yani Allah'a kavuşacaklarına dair güçlü bir imana sahip olan, o bilince ve şuura sahip olan kimseler de dediler ki: Kem min fiyetin galiletin, ne kadar az bir grup vardır ki galebet fiyeten kesireten biiznillah, Allah'ın izniyle kendilerinden çokça kalabalık, sayıca ve tecihizatça üstün bir gruba galip gelmişlerdi. Vallahu ma'as sabirin, Allah sabredenlerle, güzelce sabredenlerle beraberdir. Bakara 250. Felemma berazu li Calut ve cunudi. Calut ve ordusu açıkça görüldüğü zaman kalu, inananlar dediler ki: Rabbena efriz aleyna sabran. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve sebbit ebdamena, düşmana karşı bizleri sağlam kıl. Ayaklarımızı sağlam kıl. Ensurna alel kavmil kafirin, şu kafirler kavmine karşı bize yardım eyle. Bakara 251. Fehezemuhum biiznillah, Allah'ın izniyle onları yendiler. Hezimete, bozguna uğrattılar. Ve katele Davud aleyhissalatü vesselam Calut'u öldürdü. Ve atahullahul mülke vel hikme, Allah ona dünyada iktidar ve hikmet verdi. Ve allemehu mimma yeşa, dilediği bilgilerden ona öğretti. Hakikatte velevla def'ullahin nase bi bazin, Allah bir kısım insanlarla bir kısım insanları iktidardan uzaklaştırmasa, lefezetil arzu, yeryüzü fesada boğulur. Velakinne Allah'a lüfazlin alel alemin, şüphesiz ancak şüphesiz Allah alemler üzerinde bir üstünlük sahibidir. Bakara 252. Tilke ayatullah, işte bu Allah'ın ayetleridir, işaretleridir. Netluha aleyke bil hak, biz onu sana hak ile, gerçek, en ince gerçek noktaları ile okuyoruz. İnce hakikatleriyle birlikte beyan ediyoruz. Ve inneke le minel murselin. Ey Muhammed, muhakkak ki sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'ın hak elçilerindensin. Bakara 253. Tilke rusul, işte bu elçilerdi. Tazzalne bâdahum alâ bâd. Biz onlardan bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Minhum men kellemallah. Onlardan bazılarıyla Allah kelam etti, konuştu. Ve refa bazahum derecat, bazılarının derecesini bazıları üzerine yükseltti. وآتينا عيسى ابن مريم البينات مريم oğlu İsa'ya da sallallahu aleyhi ve sellem apaçık mucizeleri verdi. Ve eyyednahu bi ruhil kudus ve verdik ve onu ve eyyednahu destekledik bi ruhil kudus ruhi kudus ile kutsal ruh ile destekledik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ Eğer Allah dileseydi, o peygamberlerden sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا Fakat ihtilaf ettiler. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ Onlardan kimi Allah'a iman etti, kimi de kafir oldu, inkar ederek, Allah'ı inkar ederek kafir oldu. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَقْتَتَلُوا Eğer Allah dileseydi savaşmazlardı, ihtilafa düşmezlerdi. Yani inananlar topluluğuyla imansızlar topluluğu olarak birbiriyle savaşmazlardı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Allah muhakkak dilediğini yapar. Bakara 254 Ya eyyühellezine amenu, ey Allah'a iman edenler, enfiku mimma razaknakum min kabli en ye'tiye yevmün. Ey Allah'a iman edenler, enfiku Allah'ın dini için harcayın, Allah yolunda harcayın. Mimma razaknakum, size nasip ettiğiniz rızıklardan, yiyecek imkan, fırsat, min kabli en ye'tiye yevmün. Size o gün gelmeden önce nasıl bir gün? La bey'ün, onda ticaret, alışveriş yoktur. Fihi, onda. Ve la hulletün, dostluk yoktur. Samimi, dostluk yoktur. Ve la şefaatün, Allah'ın izin verdikleri dışında da şefaat yoktur. Vel kafirun, hümuz zalimun. Kafirler, zalimlerdir. Bakara 255. ayet. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Allah ki o tek ilah, kendisinden başka Allah olmayandır. O haydır, diridir, kayyumdur. Hiç kimseye muhtaç olmadan ayaktadır. Vardır. La te'ehuzuhu sinetun ve la nevmun. Onu ne bir uyuklama ne bir uyku tutar. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa o Allah'ındır. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'izni. Kim Allah'ın izni olmadan onun katında şefaat edebilir ki? Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Onların önlerinden geleceklerini ve geride bıraktıklarını da bilendir. Yani onların gerisin geri yaptıklarını, geride bıraktıklarını ve önceden onların başına gelecekleri de bilendir. Ve la yuhiduna bi şey'in min ilmihi. Hiç kimse onun bilgisinin dışına taşamaz. Hiç kimse onun bilgisini kapsayamaz. Onun bilgisine vakıf olamaz. İlla bima şaa. Bi şey'in min ilmihi, bir kısmına bile vakıf olamaz. İlla bimaşa, ancak dilediği kimseler hariç. Vesi'a kursiyyuhu semavati vel arz. Gökleri ve yeri, yerin, göklerin ve yerin ve kürsüsü geniştir. Yarattığı gökler ve yer ve kürsüsü geniştir. Kürsüsü geniştir. O Halikus semavati vel arz, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Onların muhafazasını وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Gözetmek zor gelmez. وَسِيَا كُرْسِيُّهُ Kürsüsü kapsar. اَسْسَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri. وَسِيَا كُرْسِيُّهُ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Onları gözetmek ona zor gelmez. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ O yüce, şanı büyük olandır. Bakara 256. ayet. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Femen yekfur bittavut. Her kim Allah'ın varlığına, iktidarına, kanunlarına isyan edenleri, açık ve gizli küfrü savunanları ve küfrün iktidarını devam ettirenleri inkar eder, onlara karşı çıkar. Ve yu'min billah, Allah'a iman ederse, fakat istemseke bil urvetil vuska, muhakkak ki istemseke sımsıkı tutunmuştur. Bil urveti kulba el vuska, sapasağlam bir kulba ki, kulba tutunmuştur ki, len fisame leha, o asla kopmaz. Vallahu semi'un alim, Allah işitendir, bilendir.